Veña, hasta luego, Viña. Otra vez volvemos a escuchar entonces a María Doceo. No, que hay que gestarla. Seguimos aquí no noso programa 104.6 de FM, sempre en Galicia, coa visita extraordinaria. Las donas que nos presentan... Que hoxe estamos traballo. Adornados. Claro que sí. Bueno, vamos a falar, polo tanto, de todos os traballos que tenes preparados para celebrar precisamente ese momentazo que é o da dona, que non solamente é o día 10, non? Porque tamén tendes cousas no concello, non? Porque participar coa vocalía da dona aquí no concello de Cornellá, tamén tendes unha cea, non? Que me dicía antes, sí, ermita, bueno, tendes tamén unha... A parte da conferencia nas entidades, máis cousas, non? Si, sí, hai moitas cousas máis. Salientar algunha delas. En total, casi todos os días de todo o mes de marzo se fai. Bueno, eu concretamente estuve que foi a inauguración o xoves. De verdad, vou explicarla porque ha sido de vestidos de teatro. Ajá. De por o Consell de la Dona, que fai unha representación de mulleres facendo obra de teatro. Ajá. Bueno, a exposición está feita con planchas de todas as épocas, de tablas de planchar. Está, a maioría delas están escritas dicindo santas e vírgenes amas de casa. Muy bien, muy bien. Está muy santa, bien. Santa sí, ama sí, pero eso de vírgenes... Bueno, sí, es que sitúas vidas, Julio, sí, tengo una explicación, Ah, vale. Porque tengo incluso una plancha que ya he puesto a la corona, Santa Virgen, Ionino, os pañales, os chupetes, está aquí, si vos podéis acercar, está aquí na calle Javimel, está aquí ao lado do castell de aquí de Cornellá. Bueno, e despois, pues bueno, hai varios, o sea, todos os centros de Cornellá, pues ten ali representación. E bueno, entre todos hai, bueno, a presentación de un libro na biblioteca Marta y Mata. Despois hai o centro das mulleres desta de artes mis que fai a ranativa. Despois, bueno, hai moitos tiri aquí, tamén participa o club deportivo das mulleres do campo do Español. Bueno, está a asociación esta de Alzheimer. Pero bueno, no so centro, a do noso centro. O sea, do noso centro, pois bueno, eu invito a todos outra vez, o día 6, a 6:30, que faremos unha conferencia que se leva por título Poesía en Femenino. Bueno, Poesía en Femenino. Estará levará a cargo Jordi Madaleno, que é un crítico de ópera e bueno, me parece tamén desto hai historiador. Moi ben. Bueno, hai moitos máis. Despois tamén hai fai teatro o Concello de Cornellá e tamén o Concello de la Dona, con as mulleres estas que teñen elas artistas, vamos, de Ili. E despois tamén temos un concierto de zarzuela o día 30. Ajá. Pa todos os centros que iramos ir a velo, que bueno, un concierto de gala, que bueno, que te ya CEA, que hai que sí, despois a CEA do día 9, que é o vernes ás 21 hora, como cada ano, unha cena baile, e bueno, e depois irá a nosa banda de gaitas. Ajá. A recibir a todas as mulleres que bueno, cada ano pues nos axuntamos 2000 ou 2500. E despois bueno, baile todo, bueno, e pasámolo moi ben, a verdad. Bueno, pois que teña de moitísimo éxito e queremos que participe toda a xente. Nos iremos a probar cando menos el tío, ¿no? O día des hai que vir, claro, hai que vir a conferencia esta. Eu quero filloas. E despois cada ano, pues, filloas de toda clase de pastel, de toda clase de bueno, hai tapiñas, eu acordo-me que unha pasada tortilla, chourizo. Sí, había empanada, había pasteles, as chulas, pasteles de todas as clases, que con piña, con non sei que, con non sei quanto. E que bueno, que bueno, todo isto, pois bueno, facémolo as socias e os socios. Exacto. Todos en conjunto. Aí veñen todos os homens e veñen todo. Esto en realidad non é por o centro, solamente somos os que somos socios. As mulleres, pois cada unha fai unha cousa. O que dicen dar filloas, pois haberá filloas. Cada unha aporta. Haberá chulas, o que le chamamos nos por a parte donde son. Na Freixós, chamadre de por a parte de Lugo, por aí Freixós. Por a parte de Orense, chamamos de filloas. Sí, por a parte de Coruña tamén. Sí, y sí. Entonces pues haberá algo de todo, será de todas, un poco de todas las mujeres del centro. O sea que vos animamos de todo corazón, no tenéis que pagar nada. Exacto. Eso todo es gratis. No penséis que vos vamos a pasar, sí, un recibiño, que no, todo es gratis, ¿vale? Todo es gratis, sí. Y así que pues esperamos a todos los que nos escoitáis. Una cosa, si alguna socio socia do centro quiere participar con todos nos, no tenéis nada más escribir, colaborar, estaremos todos juntos, que se trata de estar todos juntos y pasar lo mejor posible, a ver, un día que para reunirnos, vamos, y estar bien. Pues vale, yo vexo que as mulleres aburre si é que quere, pero claro, a que non ten un sitio onde estar entredido. Sí, ademais de verdade. No campeonato de brisca. No. Sí, pero tamén eu tamén participo, ademais que é moi líder, Ademais eu aconsello non a todas as mulleres, eu somos tamén xogar as cartas, sí, e abrir mente. Exactamente. E menos televisión, e máis xogar as cartas. Xa nos quedan moi poquinhos minutos, eu quería agasallarvos coa última peza de música de María Doceo, creo que se titula María la Portuguesa, que quizás se atende a la versión. Y es una versión extraordinaria en portugués de María Doceo. Para rematar nuestro programa y para decir ya que a vindeira semana volveremos a estar aquí de 6 a 8. Es la última pieza de este disco que titula a nuestra amiga y conocida María Doceo, Fado con otro acento. Para todos ustedes. Para bueno, yo también me quiero despedir a miña maneira, como sempre. Muy bien. Primero. E eu sempre, eu como sempre digo, teño unhas palabras prestadas de Castelao, pois que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas, e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Así que amigas, amigos, a pensar en positivo. Muy bien. Eso vai ben. Oye. De allá monte a Tepila Real. En rumo pelo río, entre suspiros, una canción ven y va, cantada por María, por amor a un andaluz. María es alegría y agonía de Tanio conhecer esse homem numa noite de vinho verde e calor, entre palmas e fandangos, já foi enredando, transtornou-lhe o coração, e na praia de Isla se perderam os dois, onde morrem as ondas, beijou sua boca e se entregou. Portuguesa, desde a monte até faro, ouve-se este fado pelas tabernas, onde bebe vinho amargo, porque canta com tristeza, com os seus olhos fechados, por um amor desgraçado, por isso canta e por isso pena. Pelo río, fado porque se fue pelas sombras. Dicen que foi o eu te quero. Razão do seu padecer, que uma noite nos barcos de contrabando o lagostim foi pescar, e na sombra do rio um disparo se ouviu, e daquele sofrimento nasceu o lamento desta canção. Portuguesa, desde a monte até faro, desde o faro, En dos minutos comienza tu espacio dance favorito, Don't Stop Dancing. Pero antes, conoce a nuestros patrocinadores. Don't Stop Dancing, el Baix Baila, a Radio Cornellà.